الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع. إن شاء الله leo na siku zitakazobakia إن شاء الله tukiwa tutaruzukiwa na Allah umri tutakuwa إن شاء الله tukikumbushana baadhi ya mambo ambayo yafungamana na somo letu wala walbara. Masala haya yanayofungamana wala walbara ni masala muhimu sana, na tutakapokosa kufahamu masala kama haya ndio yale maafa unayoshuhudia katika ulimwengu kutokea. Lakini unapofahamu masala kama haya kwa uzuri kabisa, basi insha Allah maafa kama haya yanotokea katika ulimwengu huenda yakapungua tena sana. Hatuwezi ukasema kwamba itamalizika kabisa, lakini wengi katika mujtamaa wa Kiislamu watakuwa wana ufahamu njema kuhusu mambo kama haya yanayotendeka katika ulimwengu wetu wa sasa, na pengine huenda ikatokea vile vile fil mustaqbal, kwa sababu haya ni mambo ya kifitna, na fitna kila muda hujitokeza kama inavyojitokeza hivi wakati wetu. Leo insha Allah tutakuwa tunaendelea na sharhi ya hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu inayotufundisha daraja ya kukataza munkar, daraja za kukataza munkar, na vile vile kuelezea yale yaliyotajwa katika sharhi hii ya hadithi hii tukufu, ambayo ni hadithi sahih iliyopokewa na Imam Muslim rahimahullah. شرح النووي لحديث أبي سعيد الخدري. شرح إمام النووي كشرحش حديثه أبي سعيد الخدري مقام الإراد في مراتب النهي عن المنكر. حديث ينزممز درجة يكوكان منكر سي منكر ني منكر وكانيتو na ina daraja fulani namna ya kuikanya ile munkar. Mima auradahu fi sharhihi, yale aliyotaja Imam an-Nawawi rahmatullah alayhi katika kufafanua kwake hadithi yetu hii ya Abi Sa'id al-Khudri katika kusherehesha hadithi kama hii alipokuwa yusherehesha Imam an-Nawawi rahmatullah alayhi sahih Muslim. حديث يمنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان إن حديثي أمبايو إن شاء الله تتقوى tunaizungumzia katika darasa yetu ya leo. Abi Said al-Khudri radiyallahu anhu asema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam yaqulu akisema, ina maana alikuwa man ra'a minkum al-munkara. Man ni alfadhul umum, yoyote atakayona katika nyinyi jambo ambalo kwamba linakwenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, falyughayyirhu biyadihi, lile jambo aliondoe kwa mkono wake, aliondoe kwa mkono wake. Fa in lam yastati', akiwa hataweza kutumia mkono wake, fabilisanihi, nazungumze. Daraja pili, fa in lam yastati', akiwa pengine hawezi kuzungumza, fabiqalbihi, auchukie ule munkar na wale wanaofanya katika moyo wake. Wadhalika adhaful iman, na kufanya hivyo ni miongoni mwa mambo ambayo yanamfanya mtu imani yake iwe nyonge sana na dhaifu sana. Si kwamba atakosa kabisa imani, hana, la. Hii ndio hadithi ambayo tutakuwa nayo. Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi asema qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, neno lake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, falyughayyirhu, na yondoe ile jambo la munkar, fahuwa amru ijabin biijma'i al-umma, ni jambo la lazima. Kuondoa munkar ni jambo la lazima, tena kwa ittifaqi ya ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Tukiona jambo la munkar, ni lazima lile jambo la munkar liondolewe. وقد تطابق على وجوب الامر بالمعروف, na hakika yameoana uwajibishaji wa kuamrisha mambo mazuri, wa nahi anil munkar, na kukataza mabaya. Hii hadithi yatufahamisha hivyo kwamba kukataza munkar ni jambo lazima, kila mmoja kulingamana uwezo wake, eh, lakini ni jambo ambalo kwamba ni lazima. Tumepata wapi kwa majambo kama hili ni nazi kukataza munkar na kuamrisha mazuri? Alkitab, Qur'an. Ha, kuntum khayra umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nyinyi mmekuwa umma bora si kuonyeshana misuli kwamba mimi nabeba kilo nyingi kuliko wewe. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mwakatazana mabaya na mwamrishana mazuri. Kwa hivyo ni kitab wa sunna, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la ta'tiruna 'ala al haqq atra ila akhir al hadith. Wallahi mutaamrishana mazuri na mutakatazana mabaya na mutalazimishana kufuata hayo, eh, mpaka mwisho wa hadithi alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kuamrishana jambo jema ni wajib na kukatazana mabaya ni jambo ambalo kwamba ni wajib, kwa kutumia kitabu chetu Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ijma'ul umma, na kwa itifaki ya umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuanzia wakati wa mtume alayhi salatu wasalam pamoja na wanafunzi wake sallallahu alayhi wasallam. Ijma' ni hujja katika sharia. Ijma' ni hujja katika sharia. Wa huwa aidan, vile vile kule kukatazana munkar, minan nasiha allati min ad-din, ni nasiha ambayo ni katika dini. Katika kule kukatazana mabaya na kuamrishana mazuri, ni katika kupeana nasiha katika dini ambayo tumeamrishwa sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema nini? Ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. Dini ni kuelekezana katika njia sawa, ni kupeana nasiha. Kulna liman, tukamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya nani? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmati almuslimina wa amatihim. Sisi tutapeana nasiha lillahi, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kufundishana haki ya Allah. Mwenyezi Mungu ana haki, na miongoni mwa haki yake ni kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tufundishane kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, yeye ndiye mwenye uwezo, ndiye anayedhuru, ndiye anayenufaisha, ndiye anayebadilisha hali kwa kupepesa tu, mara moja hali inabadilika. Yote hayo anaifanya nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa tunasihiane kwa kumfundisha watu mola huyu subhanahu wa ta'ala, uwezo wake na haki yake na sifa zake subhanahu wa ta'ala. Walikitabi, tunasihiana kushikamana na mafundisho yaliyotajwa katika Qur'an ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hii Qur'ani tumeteremshiwa mimi na wewe, haikuteremshwa kuipambia kwenye hizi sakafu ya nyumba au kuta wa nyumba. La, hii ni mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima ifanyiwe kazi, na hatuwezi kuifanyia kazi mpaka tufundishwe hii Qur'ani tuielewe. Bila kuijulia maana ya Qur'ani na kujulishwa maana ya Qur'ani na kufahamishwa maana ya Qur'ani, huwezi ukaelewa kwa Mungu akuamrisha kitu gani. Hilo lazima lipatikane, ni nasiha hiyo. Walirasulihi, watu waamrishane katika kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika kuambizana kwa katika kufahamu sunna ya Mtume na daraja ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waliaimmati almuslimin, na kuwapa nasiha vile vile viongozi wa Kiislamu, si kutusiwa na kutukanwa kwenye mimbar na kufedheheshwa na kutamkwa matamko ambayo kwamba haifai kuelekeza kwa wao. Ni kuendewa, wakashikwa mkono, wakawekwa kando, wakafahamishwa yanayowapasa wao na yale ambayo kwamba haiwapasi wao, wafahamishwe vizuri. Wa amatihim, na Waislamu kwa jumla wote wanasihiana. Kwa hivyo al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ni nasiha fi din, ni nasihatun fi dinillahi subhanahu wa ta'ala. Wa lam yukhalif fi dhalika illa ba'd ar-rafida, hakuna aliyekhalif kwenda kinyume na mafundisho haya tunayozungumzia, kusema kwamba kuamrisha mema na kukataza mema, kukataza maovu ni wajibu, isipokuwa kundi moja tu niliosema kwamba al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar si sunna wala si wajib. Man hiya? Ar-rafida, wale walomkataa Hussein bin Ali bin Abi Talib. Rafida ni hao tunawaita leo mashia. Hao kwa kukatazana mabaya na kuamrishana mazuri, si yote si lolote kwa wao, si wajibu kamwe kwao. Asema wala yu'taddu bi khilafin, haitegemewi kamwe kukhalifu kwao umma wote wa Kiislamu, jambo ambalo kwamba limethibiti kwa Qur'ani na Sunna na ijma' al-umma. Mashia leo waje watie tamko kama lile kwamba si wajibu, nani atakayetegemea kauli kama ile na atakayeipa uzito nani, isipokuwa ni mtu ambaye kwamba haelewi. Rafida alayhim min Allah ma yastahiqun, wapate kwa Mwenyezi Mungu wanachokistahili, ni watu waovu sana. ni watu wabaya sana, lakini wanajipaka rangi nzuri kwa wale madhaifu wasioelewa. Ni jambo la ajabu ukampata Muislamu ambaye yeye ni sunni kuanzia kuzaliwa kwake mpaka akafikia umri ya tena kuondoka katika dunia, akamwambia mimi leo nimekuwa mshia, na tangu hapa hakujua umuhimu wa mashia na hakujua sunna uzito wake na ukweli wake. Hakujua leo amebakiwa na siku mbili na siku tatu atajua ukweli wa sunna? Hawezi akajua. Mtu kama yule alikuwa mkisali pamoja msikiti wa sunna, kwa sababu ya kwa kila wiki upatiwa mifuko ya unga sehemu fulani, basi akawa sasa kwambia hata haoni haya kuambia kwamba mimi nimekuwa mshia leo, haoni haya. Ukiambia Sheikh, mbona siku hizi hasikuoni kule msikitini, hatusali pamoja? Kama basi sali tena kule mimi. Kwa nini mwana? Mimi nimekuwa mshia mimi. La haula wala quwata illa billah. Rafidha ni watu wabaya sana, wabaya sana sana. Haulai ashaddu min alyahudi ala almuslimin, ni khatari zaidi kuliko mayahudi kwa Uislamu, kwa sababu fikra yao aslan imeasisiwa na myahudi ambaye ni Abdullahi bin man Abdullahi bin Saba alyahudi alkhabith alladhi kharaba alama alislami walmuslimin. Myahudi khabithi ambaye alivuruga ulimwengu wa Kiislamu na Waislamu, na tarehe yake ijulikana katika vitabu vimejaa tele. Sasa watu ambao kwamba muasisi wao ni huyu Abdullahi bin Saba alyahudi alkhabith Sanaani, ambaye anatoka Yemen, kutoka Sanaa, na tarehe yake inajulikana. Leo imekuwa kama ni dini, na imekuwa leo ni haraka ambayo huenda wanavyosema wenye kusema kwamba huenda ikakomboa ulimwengu wa Kiislamu kutokana na unyanyasaji. Ngweli hiyo, si usingizi huo wa uongo huo? Huo ni uongo Sheikh. Rajulun yushriku billahi kaifa yuharriruka min ash-shirk, mtu ambaye anamwabudu asiokuwa Mwenyezi Mungu atakukomboaje wewe kutokana na shirki? Na yeye ni mushriki? Hawezi. Atakaye kukukomboa wewe na matatizo haya yaliyoko katika ulimwengu ni kurudi kwako kwa Mwenyezi Mungu na mtu ambaye mwenye imani kama yako, akida sahiha kabisa, wa sunna an-nabawiyya. Kwa hivyo hawa kukhalifu kwao kusema kwamba si wajib, haizingatii. Asema Imam Abu al-Maali, Imam al-Haramain rahmatullahi alayhi, Imam Juwayni huyo, asema la yuktarat bi khilafi fi hadha, hakuna mtu anayejali kamwe kukhalifu mashia umma wa Kiislamu na ijma wake katika jambo hili. Faqad ajma'a almuslimuna alayhi, jambo hili la kuamrishana mema na kunasihiana ni jambo ambalo ummatu Muhammad wote wameafikiana. Qabla an yambuka haula, qabla kujitokeza ashirdima alqalila, kikundi kidogo hiki shirira wenye shari, ummatu Muhammad walikuwa washafikiana kwamba al-amru bil ma'rufi wal nahyu 'anil munkar ni jambo katika sharia. Wa amma qawlullahi subhanahu wa ta'ala, ama neno la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, alaykum anfusakum, jilazimisheni nafsi zenu katika uongofu wake, ilazimisheni nafsi zenu uongofu wake, la yadhurukum, hatawadhuru nyini man dhalla, atakayepotea, idha tadaitum, mkiongoka nyini. Hii aya watu wamefahamu kimakosa. Ndiyo Sidna Abu Bakar radhiallahu anhu akasema, nyinyi hamjafahamu hii aya, wallahi mutaangalia nafsi zenu tu, muache munkari yenee itafikia haja ya kwamba mtainua mikono muombe Mwenyezi Mungu awatekelezee mnayotaka na Mungu asiwajibu, halafu kiteremka adhabu iwaene nyote, hakuna atakayetoka. Nyote. Kwa sababu gani? Kitu kinayofanya watu waokoke na adhabu Mwenyezi Mungu akhil aziz, kia vizuri, wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Siku itakapokosekana watu watakaopiga kelele kusema jambo hili ni maasiya jamaa, hili jambo limezuliwa jamaa, haya ni ziada katika dini jamaa, haya hayatekelezi kisawa sawa mtume aliyatekeleza hivi, wakikosekana watu kama hawa, ngojea adhabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iteremke. Ngojea adhabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iteremke. Kwa hivyo sema la, si maana yake hivyo. Maanake nyinyi jilazimisheni katika uongofu, na nafsi zenu muilazimishe yeelekee katika uongofu, na wale wengine muwakanye wasiendelee na ubaya wao, wasiendelee na ubaya. Falaysa mukhalifan lima dhakarnaha, aya hii haiendi kinyume na yale tuliyotaja. Kwa sababu ikiwa utasema mathalan ufahamu itakayokwenda kinyume na aya hii ni ufahamu wa wale waliofahamu kusema kwamba sisi tushaongoka, atakayepotea ni sharia, kama hivi tulivyo Waislamu. Leo kwa jambo la kusikitisha sana, utamwona kijana wa Kiislamu avuta bangi chini ya dirisha lako wewe Muislamu, na pengine uko msikitini na kula iwashafua hewa anaiharibu nyumba yako. Pengine si ajabu ule mwisho utampelekea mtoto wako kuwa pia vile vile mvutaji bangi. Hadhihi madhara, ni ugonjwa tu hiyo, bali hiyo moshi kwa itikadi ya wataalamu ya tibbi ni kwamba ni ugonjwa, inaleta saratani, naudhu billahi min dhalik, inaleta kansa. Leo utaona kwamba watu wengi sana wasiovuta sigara ndio wanaougua kansa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wale wafutaji sigara wao ndio wanaoathiri wale, ukaona kansa. Sasa huu ni ugonjwa mbaya sana, lakini ukapita pale bwana, si ajabu kumsalimia vipi? Mama mazuri bwana, pete shege mambo na lugha yenu ya kimtani, umeona namna gani? Na kawa avuta tu, hana wasiwasi, usimkataze. Ukamwambia kwa nini usimkataze? Kama hataki balaa bwana, avuta bangi yake, enda zake basi, shauri yake, enda kaanguke huko mbele apate la kupata, maana kupata huko. Au sikia lugha hiyo, Muislamu huyo alikuwa atakana tukue bakora mtie tatu pale, aonekane itakuwa ardhi itapasuka au mbingu itateremka. Wallahi atakuwa anakutafuta bali kwa kuvuta bangi, harudi tena mtaani, kwa sababu ajua yule bwana mwenye bakora yupo. Lakini samukare mene mpaka imetuingilia ndani ya nyumba, si ajabu ule ule mfanyaji asi ule ukampa na pesa wakati kufutura, na hii kuna amana zidi kumea pale. Hakuna kitu kama hiki, ni makosa hivi tunamfanya ikhwana na iza, ni makosa. Na wallahi leo ungekuwa kula moja atakuwa sehemu yake katika kukataza munkar, haya yote yanayopatikana katika mtaa ingepatikana kabisa. Lo, wazee wana umoja na wabarbaro wana umoja katika kuyatimiza yale anayotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika makazi yao, wallahi alazim tungekuwa mfano wa masahaba radhiallahu anhu. Lakini ya wapi hayo? Kula moja anamuogopea hata mwanawe kumkataza munka. Ibnu falidhatu kabidihi la yastati'a yunkirahu ala munkari, mtoto wako pande la ili lako huwezi ukamwambia kwamba liache hili jambo mwanangu, utangamia. Ataambia buda, angalia kazi yako. Hujui kazi yako buda wewe? Buda hujui kazi yako, siku hizi angilia watu mzee namna gani? Wewe nenda msikitini kwako, upige zile rakaa zako, ngoje siku zako bwana. Lakini tuache sisi na dunia yetu bwana, tupende hapo, tuache na dunia yetu. Haya basi baba, usinipige dafarao tu basi. Hakadha halu muslimina leo. Sasa hizi si fikra za kishia basi, hizi ni fikra za kishia. Hakuna anayelazimika, anayesalimika na fikra ya kishia ilivyoenea. Kwa sababu tangu hapo sisi tumeingiliwa na mashia wakati ambao kwamba tumedhoofika kidini na kiimani. Ndio mashia wakapata nafasi ya kutupenya sisi na kueneza hizi mabadi zao na msingi yao katika ahlu sunna, hasatan watu ambao kwamba wamezaliwa katika sunna na imani yao imeelekea katika sunna, wakawa wanavurugwa katika imani, hajijui hajijui. لأن المذهب الصحيح عند المحققين رأي له صحيح كبيرا وعلماء الحديث في معنى الآية كما معنى هي آية الإسامة أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به معنى كنكو كوانبانيني متكابو فانيا كليم لتولازنش وكتك شريع كوكتين فلا يضركم تقصير غيركم haiwadhuru nyinyi kutotimiza wengine wajibu wao hiyo haiwadhuru nyinyi, wale ambao kwamba hao tutimiza wajibu wao haiwadhuru, lakini nyinyi mshatimiza kila kitu kinachopatikana katika sharia na kila mnachokiweza kuitimiza. Mithlu kauli taala, mfano wa neno lake, wala taziru waziratun wizra ukhra, hakuna atakayebeba mzigo wa mwingine, hakuna. Wewe utabeba mzigo wako na mimi tabeba mzigo wangu. Wa idha kana kadhalika, na mambo atakapokwenda hivi fa mimma kulifa bihi, miongoni ya mambo ambayo tumeamrishwa mimi na wewe akhi al-aziz, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, hutoki katika miongoni ya yale tuloamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni kuamrisha mazuri na kukatazana mabaya. Fa idha fa'alahu, pindi atakapofanya yale mazuri mtu, walam yamtathil al-muqatab, na hakufuata yule anayeambiwa, wewe unaamrisha jamaa hivi ni sunna, vile mtume alikuwa hafanyi sala, mtu hasali namna hii, hasimami hivi, hasujudu hivi, hakai hivi, unafikisha wewe wajibu wako ushatimiza, lakini wale unaoambiwa madamu hawafanyi kulingamana na vile unavyoelekeza wewe, fala ataba baada dhalika ala alfa'ili, hakuna lawama juu yule mwenye kuyatenda yale anaoamrishwa. Yule anayewanasihi umma, anaipiga kelele, anaofasiria hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hana matatizo wala lawama yeye yaumul qiyama. Likaunihi adda ma'alihi, kwa sababu katekeleza wajibu wake, kwa sababu yule bwana ametekeleza wajibu wake. Fa inna ma'alihi al-amru wa nahyu, yeye juu yake ni wajibu wa kuamrisha na wajibu wa kukataza tu, lal qabula, si wale kukubali na kufuata. Ye kazi yake ni kutimiza wajibu wake na kujiwekea udhuru mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wale walikuwa kinasihi watu wabaya, wasema lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum au mu'adhibuhum adhaban shadida, kwa nini munawapa nasiha watu ambao Mungu kashawaangamiza na atawaadhibu adhabu kale? Qalu ma'dhiratan ila Allah, ma'dhiratan ila Allah, sisi tutakuwa udhuru kwa Mwenyezi Mungu kwamba ya Allah, kwa kadri ya uwezo wetu tumefikisha, kwa kadri ya uwezo wetu tumefikisha. Thumma inna al-amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, jua ndugu yangu Muislamu, kuamrisha mazuri na kukataza mabaya, fardhu kifaya, ni fardhi ya kutosheleza. Akishapatikana mmoja anaikataza, basi wale wengine hawatopata madhambi, lakini akakosekana huyo, ni lazima ajitokeze mwingine. Bila hivyo tutakuwa sote tupata nini? Madhambi. Idha kama bihi ba'dhu an-nas, wakisimamia kuamrisha mazuri na kukataza mabaya baadhi ya watu, sakata al-haraju 'anil baqina, madhambi itawaangukia wale wengine ambao walobakia, hawana madhambi madamu wanakuwa na mtu ambaye anawakilisha wao. Wa idha tarakahu aljamia, wote watakapoacha al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar atima kullu man tamakkana minhu, atapata madhambi kila anayeweza kufanya jambo kama lile akaliacha bila udhurin wala khawf, akaacha kuamrisha mema na kukataza mabaya bila udhuri kisheria wala kuogopea nafsi yake. Eh, amani kabisa, hakuna matatizo. Kuna wengine wanaogopea nafsi yao, watishwa. Sasa yule akiacha, pengine ana udhuri wa kisheria, lakini wewe huna udhuri wa kisheria, huna udhuri wa kisheria kwamba huwezi kuzungumza pengine, au huna udhuri wa kisheria kwamba kuna waogopea nafsi yako kwa kitu fulani ambacho huenda ikakukuta. Kwa hivyo huyu mtu kama yule atapata madhambi moja kwa moja. Lakini angalia akhi al-aziz, sisi wa Kenya, sisi tuna bahati kubwa sana, na hamuijui hiyo bahati. Sisi wa Kenya, pamoja na kwa serikali yetu ni serikali ya kikafiri, si serikali ya Kiislamu. Kiongozi si Abubakar wala Umar wala Uthman, kiongozi ni ule mmjuaye, wewe wamjua na mimi namjua, ni Kibaki. Hada laisa musliman, si muislam. Pamoja na kwa kiongozi ni kafiri, lakini subhanallah, uhuru walionao wa islamu katika nchi hii hawana katika nchi za Kiislamu. Waulizeni walokwenda Arabuni, nchi za Kiarabu, waulizeni. Musini ulize mimi, mina kwenda kusoma, waulizeni wale wafanya kazi wakatangamana na watu. Mimi nilikuwa mwanafunzi wakati fulani, niko pamoja na wao wakati fulani, kwa nimetiwa kwenye baina ya ukuta mbili, wasijui kinachojiri nje. Lakini wale ambao kwamba walikuwa kitangamana kufanya kazi na wale, waulizeni wao, waulizeni wao. Wallahi alladhi la ilaha ghayru, nakumbuka kadhia moja tu iliyotokea Haram Madani. Kulikuwa na kijana mmoja mweretere, jana mzuri sana, cheka sana dini, kwa na hamaki sana ya dini, jana mdogo kama yule. Siku moja Sheikh Hudhaifi alipopiga salamu tu, salamu alaikum wa rahmatullahi, salamu akasimama yeye, na pale hasimami mtu, hasimami mtu cha maana, imamu amezingirwa na wanajeshi cha na. Sasa usimame pale mtu ambaye alindwa kwa silaha, hatari sana, moyo ukupi. Kasimama kazungumza, kaachwa kazungumza mpaka alipomaliza. Basi subhanallah, akitoka akashikwa pale pale, alipandishwa ndege mpaka Eritrea, amkosa jamia, amewacha kila kitu chake huko kwa sababu ya kusema maneno kwa kutopewa ruhusa. Hakutusi mtu, to aya ya Qur'an na anzungumza sunna ya Mtume. Hapo ni Madina, masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jiangalie wewe sasa, ambaye mtawala wako si katika wewe, na ukapanda hapa kwenye mimbar ukamosha kweli kweli, na polisi wapita pale na saidi yuko pale, na waambie lolo na ufanywe kitu, kuna uhuru kiasi gani? Sasa wewe una udhuru ya kutokataza munkar, una udhuru ya kutoamrisha mazuri, udhuru huna. Sehemu nyingine katika nchi za Kiislamu mpaka uwe na bifaka tutarhis, kadi ya kukuruhusu kwamba huyu aweza kuzungumza msikiti fulani. Leo alhamdulillah, waweza ukazungumza msikiti yoyote, waweza ukaja Kongowea ukazungumza, ukaenda Kisauni ukazungumza, ukaenda tuseme Utange ukazungumza, ukaenda Tauni ukazungumza. Uhuru bwana, wewe mwenyewe jikisie ule uhuru wako uliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usitumie vibaya kama wanavyotumia wengine, ukawa sasa waona kwamba wewe ndiye mfalme badala ya mfalme anayojulikana, ukawazungumza lolote unachokitaka wewe, kama ulivyokuwa wewe umekosa idiraki na akili. Hakuna serikali, nakwambia, hata sehemu nyingine katika nchi za Kiafrika hakuna uhuru unaopatikana Kenya. Hatuna udhuru wa kisheria, tuna kabisa hatuna udhuru wa kisheria kutoamrisha mazuri na kutokataza mabaya, hatuna. Naam, hatuna. Thuma inna hakika kad yataayyanu, huenda ikawa ni lazima kuamrisha mema na kukataza mabaya, huenda ikawa ni lazima juu yako wewe, wajib, lazima uitekeleze. Kwa sababu gani? Kama idha kana fil mawdhi la ya'lamu bihi illa hu, pale unapokaa hakuna mjuzi isipokuwa wewe, hapa ni lazima uamrishe mazuri na ukataze mabaya wewe peke yako. Alhujja qa'ima alayka, hujja inakusimamia, ni wajibu usimame wakataze watu mabaya na uamrishe mazuri, hapa itakuwa ni lazima. Hakuna mtu mwingine aweze kusimama na kutukua mzigo huo isipokuwa ni wewe. Au la yatamakanu min izalati illa huwa, au wako wasomi pale pahala, lakini kuna munkar imeenea pale pahala sugu kabisa, yeye ndio anaisikiwa peke yake. Lau atazungumza ile munkar itakoma, pengine kwamba hao walioko ni zaidi yake kwa elimu, lakini Mwenyezi Mungu kamwekea kaburi katika ardhi, yuasikika mtu kama yule na akubaliwa katika mujtama. Sasa ni yeye lazima asimame fanye nini? Akataze munkar. Pengine naweza kwamba wale walioko ni wajuzi kumshinda yeye, na waelewa munkar kumshinda yeye, na waelewa maarufu kumshinda yeye, lakini kwa kuwa yeye anasatwa na nguvu, yuasikizwa, na hakuna mwingine aweza kuondoa munkar kama yule katika mujtama, ikabidi lazima afanye nini? Yeye ndio asimame. Ni lazima usimame, ni wajibu kwa kweli. Wa kama yara zawjatahu au waladahu au ghulamahu ala munkar, ala munkar. Mfano wa mtu kamaona mke wake yafanya munkar, au kamaona kijana chake yafanya munkar, au kaona mfanyakazi wake anafanya munkar, au taksiri fi ma'ruf, na kupunguza kutenda mazuri, walikuwa kitenda mazuri kwa kupunguza sana, pengine wakisali sala ya jamaa hawasali tena sala ya jamaa, washirikiana na ndugu zao katika jambo la khairi hawashirikiani nao, na wewe ndio pale ndio kiongozi. Sasa itakupasa wewe ukataze ile munkar, hawa wakiwa wafanya munkar wakataze, na hawa watie hima waje watimize yale walikuwa wakitimiza katika sharia. Kwa hivyo katika hali hizi tatu, wewe kuondoa munkar kwako wewe ni lazima. Vipi? Hakuna mjuzi ila wewe katika mji, hakuna atakayezungumzia munkar na kukemea munkar isipokuwa wewe. Hakuna mwenye uwezo wa kuweza kuondoa munkar kama ule isipokuwa wewe, hata kama wako wanaokuzidi wewe kwa elimu na uwezo, ni lazima usimame hali kama ile kukataza munkar. Au wewe ndiye mtawala hasa baba katika nyumba yako, mtoto wako ni yule unamwona yuwafanya munkar, mkeo yule unamwona yuwafanya munkar, hakuna mwingine wa kuondoa munkar pale kama pale isipokuwa ni wewe, ni lazima usimame utukue sehemu yako katika kukataza munkar. Qala al-ulama, ulama wamesema rahmatullahi alayhi, ولا يسقط عن المكلف الامر بالمعروف ونهى عن المنكر. اسمعي كبيسا كوامرشا مزوري نكوكاتازا مبايا mtu aqil baligh ambaye akili yake ni timamu ashafikia umri ya kwamba ni kuandikiwa madhambi hayamanguki amri hii na wajibu huu. Kwa nini? Likaunihi la yufiduhu fi dhanni. Sangine mtu sema, ah, wajua mimi siwezi kukataza munkar. Kwa nini? Ah, mimi sina faida katika munka au katika mujtama sina faida yoyote mimi mimi siwezi dhana yake hiyo si kwamba hana faida katika mujtama yeye mwenyewe kavuta fikra kajifahamisha kwamba mimi nilivyo hivi nani atakayenisikia nani atakayeacha munkar kwa sababu yangu mimi hakuna kwa hivyo kama hakuna na mimi siwezi basi ushaamini na ikiwa ushaamini kwa uwezi uwezi ushafahamu fikra hiyo hiyo ni psychology wewe ukisema kwa jambo hili mimi siwezi kutoleweza kabisa ushajiua kisaikolojia wewe lakini jambo hili naliweza hata kama ni kung'oa nanga au jabali nitaliweza nitaliweza utafanya utafanya kwa hivyo hakuna mtu ambaye kwamba munkari itamuondokea kwa sababu ya kujidhania kwamba ah mimi sina faida katika mujtama mimi sitosikizwa la bali yajibu alayhi fi'lu ya kulazimu ufanye hivi lazim zungumza wallahi alladhi la ilaha ghayru nakumbuka kuna mzee mmoja Allah yarhamu amekufa alikuwa na matamshi makali sana katika kuzungumza Mungu amekipala vizuri alikuwa dai sitakutaja jina lake wallahi ningetaja jina lake wengi wenu watamjua amefariki sasa nakumbuka kuna msikiti katika msikiti alikuwa ana darasa siku ya Jumamosi wallahi alikuwa akisimama peke yake akizungumza kuanzia baada ya maghrib mpaka isha peke yake peke yake alikuwa na hamu na moyo kweli kweli kwa sababu amejua dauri yake katika mujtama yeye kama nani na kinachompasa nipi katika mujtama kama ule ni wajibu wake atuacheze ile pati yake kama wanavyosema wenyewe wenye kusema utilize yako wewe ni lazima yako kwa nini huyu bwana sema wajua mimi sileti faida sema fa inna dhikra tanfa'ul mu'min ambiwe hivi wajua kukumbusha tu wewe kwa sababu kule kukumbusha itawafaa waumini huwezi kujua pengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweza akatoa neno katika ulimi wako likaenda likatua kwenye moyo wa mmoja katika waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akazingatia kweli kweli akisema naam kweli bwana hapa mashaallah ule mtu anasema neno bwana ni kweli hivyo bwana ikawa ni sababu ya tamko lile kumgeuza maisha ule mtu na haya tumeona mmoja katika wazee wangu yuko hapa siku moja anaambia mimi nilikuwa katika darasa ya Sheikh Abdallah nilikuwa katika darasa ya Sheikh Abdallah Sheikh Abdallah akasema akakemea shirki kweli kweli shirki akasema naona kama yeye anizungumza nini Sheikh mimi nayafanya yote asema ndio ikawa sababu ya mimi kuacha ile munkari yote nikawa ni mwanafunzi wa kwanza kumsikiliza Sheikh Abdallah asema alhamdulillah mpaka leo mimi yale munkar kwa kiakemia yote nimeacha na wakati ule alikuwa anafanya munkar ile na anaenda kwenda kufanya tena lakini sikuenda tena kufanya kwa sababu usiseme kwamba mimi wajua bwana mimi mtu dhaifu bwana mtu anaishiwa bwana ni mtu hali yake ni hivi ni nadhani yetu sisi ghaliban ni kwamba mtu mwenye utisho mtu ambaye ana mwili mno mtu ambaye kwa pengine kaja na gari pengine hapa alikuwa hali fulani ndiye anaweza akaathiri watu ondoa fikra kama hiyo ndoa fikra kama hiyo mtu yeyote ambaye atazungumza kwa ikhlas kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweza akamathiri mtu yoyote awe na hali yoyote awe sehemu yoyote kwa hivyo usiogope fadhakir innafaati dhikra wekumbusha huenda ikaleta manufaa kule kukumbusha kwa hiyo usijidhalilishe wewe ukasema mimi bwana wallahi wale watu watanisikia kwa mimi mtoto wa mtaani pale wajua jamaa wanajua kwamba kuanzia alifu mpaka yeye wanajua leo alafu simama jamaa mcheri Mwenyezi Mungu na jamaa tarabia hata wewe pia wewe utakujua bwana hata wewe usiogope shekhe usiogope bwana lile unalosema si lako wewe shekhe la Mungu wewe ambaye la Mungu watu yale mabaya yako yako mwenyewe سياو والذي عليه الأمر والنهي نجام عمل القوام بني لازمة يأكل لموجك الكسيسي نكو أمرشا ناكو كتازا لا القبول سيكو كبالي ولي أمشو يالي ونوانبيا ونوانبيا سي لازمة سي لازم ويسو كم لازم شم ويزمو أمان بي أمشو لست عليهم بمسيطر huyu wewe si wa kuwalazimisha watu kuandama yale unayotaka wewe si una usatwa hiyo a anta tukrihu nnasa hatta yakunu mu'mini wewe unawatenza nguvu watu mpaka wawe waumini la Mwenyezi Mungu amwambia mtume la'allaka ba'u nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadithi asafa huenda ukajiangamiza wewe mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa hawatuamini Qur'ani hawa wewe fikisha haya mazungumzo ni am kwa kila mmoja katika duaat na wale wanaokumbusha wenzao kwa hivyo wewe usijiue wewe usijitie kwenye matatizo wewe lako waambie ndugu zako kwa lugha nzuri usimtusi mtu usimvukie mipaka muislamu usimrabe kisogo muislamu usimdharau muislamu mwambie yale ya mola wake tu mkumbushe na yeye aamini kwamba yeye yule pia ni mola wake subhanahu wa ta'ala wa kama qala Allah kama alivyosema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh hapana juu ya mtume isipokuwa mkufikisha tu we kazi yako fikisha wa mathala ulama katupigia mfano rahmatullahi alayhi wa mathala ulama hadha biman yara insana fil hamam ulama katupigia mfano hii kwa mtu atakayemwona mwanadamu mtu mwingine kwenye hamam aliyom huwa swimming pool hamam zamani ni watu wanajenga sehemu fulani kama birika hivi halafu wanafukua chini na ile birika lajazwa maji halafu kule chini hutiwa kuni kawashu sasa yale maji huwa vuguvugu yale sasa watu wenda kuogelea kule ndio inaitwa hamam ambao leo ni simu kubwa mfano wake mtu mathala mfano wake akamwona mtu kwenye simu kubwa akawa au ghaira makshufa baadhi ya aura au ghairahu akamwona mtu mwingine mtu akamwona mtu kwenye simu kubwa mathala au akamwona mtu mwingine au akajiona yeye mwenyewe mathala hali kwamba kuna sehemu fulani wazi katika mwili wake na ni aura ni tupu afanyeje mtu kama yule sasa waona mwenzako yule kuna sehemu fulani ambayo haifai kudhihiri imedhihiri utasema nini utafanyaje utapiga kelele wewe bwana wewe uko kwenye sehemu kule atakuwa hawezi mwe mgonjwa wewe mfuatie huwezi kufuatia pale mwache atatoka sio hatotoka pale atatoka mtafutie namna fulani kwa wakati fulani mshike mkono uzungumze naye halas mambo yamekucha badala ya kupiga kelele kule wewe bwana fanya nini wewe basi hivyo si sawa qala ulama kasema nini wala yushtaratu fil amri wa nahi an yakuna kamila al hal si shart ya yule mwenye kukataza munkar na kuamrisha mazuri aweka kamilika hana maasiya hata moja hana doa kabisa akawa yeye anaamrisha watu hakuna usafi kiumbe ukiwa una hili una lile sasa usijifanye wewe mbo kwa sababu apiga kelele wewe wewe binadamu wewe pia binadamu una mengi ambayo kwamba watu hawayajui anajua nani Mwenyezi kuna na mwingine ajulikana na watu Kwa hivyo unapokuwa wewe si shati yule mwenye kukuamrisha awe hana doa safi, wala wewe mwenye kuamrisha awe safi kabisa. La, la, la, la, la. Wenye kufanya makosa nani? Kina sisi. Na waloamrishwa, waamrishane na wakatazane kina nani? Mimi na wewe. Au zivi. Sasa utasemaje kwa anataka mtu ambaye atakayeamrisha awe msafi kabisa, msafi hana doa bwana. Na ule anayeamrisha la, la, la, la, hapo umekosea shekhe. Sasa ikiwa hana doa hakuna munkar duniani, amri bil ma'ruf na munkar haina kazi tena, au zivi? Haina kazi. Kwa hivyo sivyo hivi. Si lazima useme kwamba ah, ule bwana mzee apiga kelele bwana, watoto wake wamtabangi bwana. Eh, angewakataza watoto wake. La, al-hidayatu bi yadillah. Uongofu katika mkono wa Mwenyezi Mungu. Yeye mwenyewe angulika maskini hataki. Lakini ameshindwa. Ameshindwa. Sasa na wewe unasema hivyo, wajibu wako umsaidie, si kumsema. Au useme umuombee Mungu ule mtoto, Mungu amuongoze. Si kumcheka kwa kuwa mtoto wako hautibangi wewe. Sasa watoto bwana hawana malezi, watu waharibifu bwana kwa kweli hawa bwana. Eh, futa bangi tu bwana, hawana kazi bwana. Aje, na wewe una watoto. Tahadhar. Sio Mwenyezi Mungu awaongoze. Na wale ambao unaweza kuwa nasifu, wanasifu. Na ule mtu ambaye kwamba mtoto wake yuko katika wale, usimcheke. Yale yalompata wale wengine ndio yalompata yeye, ni mtihani ile. Kwa hivyo muombee Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo leo tutasema kwamba anayeamrisha asiwe na doa, na mwenye kuamrishwa asiwe na doa. Doa basi takwa hii sharia, hii Qur'an tutaikuja kuja tutaweka pahala, tutamngojea asiokuwa na doa. Na hakuna kitu kama hiki. Hakuna. Kwa hivyo lazima ule mtu anayekuamrisha, yale anayekuamrisha si yake, akhil aziz, simwangalie yeye. Angalia yale yanayosemwa ni sawa si sawa. Yanakufaa tukua, hayakufaa basi. Halas yamekwisha. Mumtathilan ma ya'muru bihi, na yeye yuwafata yale anaoamrisha fata kabisa, si lazima. Mujtaniban ma yanha an, anajiepusha na yale anayokataza watu, si lazima. Akiwa mengi anaepuka, kuna na mawili matatu yafanya. Ha? Bal alayhi al-amru, bal wajibu wake ni kuamrisha. Wa in kana mukhillan bima ya'muru bihi, hata kama yuwapunguza na kuharibu baadhi ya mambo anayokataza, lakini wajibu wake afanye nini? Amrishe na akataze, wajibu wake atimize. Wanahi, naendelea na kukataza. Wa in kana mutalabbisan bima yanha, hata kama yeye yafanya yale anayokataza. Ha, siku moja Sheikh Abdullah Qis asema kuna shekhe mmoja apanda kwenye mimbar, akaja na sigara ya bangi tatu kwenye fuku. Khatibu. Alhashish haram ya ikhwani, alhashish haram. Jamaa, bangi ni haram. Mwenye juzu muslima ya. Moja, mfionzi moja akamuliza. Akaambia, hashish mitla hadha lali taakuluhu al-bakara. Yo, hashish ulesema ni mfano ile manyasi wanautafuna ng'ombe. Akaambia, mitla hadha ya ahmak. Akampole ya bangi. Usiwe hivi. Mithla hadha ya ahmak. Usiwe namna hiyo. Usiwe namna hiyo. Ukiwa umefanya jambo la maasi, umefanya kwa siri, Mungu amekusitiri na wewe jisitiri. Na wewe umemwona ndugu yako maskini ameghafilika, shetani amemghafilisha, msitiri. Wewe utapata makubwa kwa Mwenyezi Mungu na yeye atapata makubwa kwa Mwenyezi Mungu. Angalia yaumul qiyama, akhi aziz. Inna Allah yaj'alu 'abdahu fi kanafihi, atawa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu atamweka mja kwenye sitara yake, alafu atamuuliza, wewe wajua siku fulani ulifanya kadha? Akasema, naam ya Mola, nimefanya Mola wangu. Kweli? Na wajua tarehe fulani wewe umefanya kadha? Akasema, naam Allah, nimefanya. Nilifanya. Akamwambia, basi kama vile ulivyojisitiri wewe duniani, na mimi nakusitiri leo na kusamehe. Na wewe msamehe ndugu yako, hivi utasitiriwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man satara musliman satarahu Allahu yawm al-qiyam. Mwenye kumsitiri mwenye mja wake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atakusitiri. Usiseme sana ya watu, itaonekana yako. Tahadhar. usimseme mtoto wa watu mtaani kule, kwa sababu wewe una watoto, una mke, una watoto wa kiume, una watoto wa kike. Tahadhar, sema ya Rabbi atusitiri, na wale Mwenyezi Mungu awaongoze. Dua ifanye kazi, dua ifanye kazi. Inshallah tutamalizia hapa, na Ramadhani mimi nina siku moja tu darasa, na inshallah naona kitabu chetu tutakimaliza Ramadhani hili. Tukianza fungu mosi inshallah tuwe na maudhu mapya inaoana na fungu mosi kwetu, eh, inshallah tutamalizia hapa. Kama kuna swali katika yale tuliyozungumza, inshallah mtu aweza akauliza inshallah, na nikiwa nitapewa taufiki na Allah kwa nitajua kujibu, nitajibu. Na kama sikupata taufiki, basi kuna shekhe letu hapa kesho, miminie masala haya na kuparuhusu, eh, inshallah. Naam, naam, naam, Sheikh Nu'man, mashaallah, mashaallah. Naam, aha, kiasi, naam, naam. Naam. Naam. Waenda? Allahu Akbar. Naam. Ile munkar, naam. Sant. Sikizeni Sheikh Nu'man anauliza. Asema huenda wakawa watu fulani wana mazoea ya kitu fulani, ima wote au wengi wao, mazoea kufanya mambo fulani ambayo kinyume na sharia, ima wamelingana katika yale wanaofanya kwamba ni makubwa au ni madogo. Ina maana kwamba ile maasi kwao imekuwa kama kawaida, jambo la kawaida, na wewe mmoja katika wao. Sasa utakapowakataza wewe ile munkar wao, jambo la kwanza ukuona kwamba si mtu katika wao, kwa sababu hukuwafikana nao katika yale mabaya. Na ukijaribu tena kuwasogezea katika jambo la sawa, huenda wakakuchukulia na hatua wakakudhuru, utafanya nini? Wewe lazima utafanya kulingamana na uwezo wako. Mwenyezi Mungu asema fataqullaha mastatatu, mche Mwenyezi Mungu kwa uwezo wako. Sasa ikiwa ni uwezo wako wewe kuwakimbia, wakimbie. Ikiwa uwezo wako wewe ubaki pale pale, pengine utaathiri mmoja au wawili, fanya hivyo. Lakini kujitenga na watu kama hawa ambao wataweza kufikisha katika madhara ni aula zaidi. Lakini pamoja na hivyo usinyamaze. Bila shaka watakuwa kuna watu fulani wasikika kule, na wewe wale ni ndugu zako, na wewe wapenda wawe katika hali nzuri. Tukuwa wasita ya watu kama wale, kuwafahamisha zile munkara wanaofanya wale jamaa zako, aende akawanasihi, ngalau huenda Mwenyezi Mungu akatia kabuli, wakatanabahi, wakaacha yale mabaya. Lakini kuwakata kabisa na kunyamaza kabisa itakuwa namna fulani ya kuwatokomeza katika ule ubaya na kutojali maisha ya watu kama wale. Na sisi kama tunavyoambiwa na mashehe wetu na maduati wetu kwamba ahlu sunnati arhamu nasi lilkhalqi wa alamahum bi rabbihim, sisi ahlu sunna ni watu tunahurumiana sana, tunasikitikiana sana, ndio sifa zetu zi. Wafahamu, sisi ni wajuzi wa yale anayotaka Mwenyezi Mungu, na ni watu tuoneana huruma sana na tupendeleana khair. Sasa tusiache tukatoka kwenye ile sifa yetu, Sheikh Nu'man, tuwe tumeingia pale pale insha Allah, pamoja na kuamba pana uzito pahala kama pale, lakini insha Allah kuna moja katika jamaa au marafiki asifika kule, basi wewe waelezee ule mtu akiwa ni mtu mwema naye ngala kwenda akawa akawapa nasaha wawili au watatu wakazingatia. Ha? Sikuwa tumfamiana sana. Normal. Naam. Naam sana. Wakati gani ambao hufai kukataza munkar? Wakati ambapo wewe huwezi kukataza munkar ni pale ambapo kwamba kule kukataza ile munkar yenyewe itatokea munkari kubwa kushinda hiyo munkar. Wewe wakataza munkar sio? Sasa ukikataza itazuka munkari kubwa zaidi ya hiyo unayokataza. Yaki. Iache hiyo munkar. Iache hiyo munkar. Kwa sababu pana ifsadi, kuna uharibifu zaidi kuliko islah wakati kama ule. Kwa hivyo kwa kuizuia lile baya ambayo linaweza likaja likaharibu, liache hili liendelee. Mfano mathalan alipiga Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, walipokuwa hawa Tatar walipovamia katika ulimwengu wa Kiislamu ambao leo hawa watu wanaosoma shule waita Mongolia hapo, walipokuja kuvamia ulimwengu wa Kiislamu, mtanakuto wanaua Waislamu, lakini kifika jioni huingia kwenye baa wakala wakanwa tembo zao wakacheza, Waislamu salimika na wao. Sasa wanafunzi wa Ibn Taymiyyah wakamjilia, wakamwambia Sheikh, hawa wafanya munkar? Akamwambia afadhali wafanya munkar ile kuliko kufanya munkar kubwa zaidi ya kuua Waislamu, wacha wanwe tembo, achana nao. Kwa hivyo sangine uangalie ile uzicho ile munkar na munkar itakayotokea leo itakatazwa munkar kama ile. Kwa wakati kama ule utasema kwamba hutoikataza munkar ile. Kukataza munkar kimoyo mvipi? Mazo munkar haikatazwi kimoyo, huchukiwa. Huchukia ule mtu ile munkar katika nafsi yake, kwa kuwa ile ni munkar inakwenda kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utachukia wewe. Lakini munkar haiondolewi kwa moyo. Munkar huondolewa kwa mkono na ulimi. Lakini ile wachukia, mathalan wachukia mtu ana maasi ya fulani, lakini waishi naye, utafanya nini? Wafanya naye kazi. Ona, lakini wachukia ile munkar, si ule mtu mwenyewe. Ule mtu utamchukia yeye mwenyewe kwa kiwango ile maasi, na utampenda kwa kiwango wa imani na wema anayofanya, lakini ile munkar kwa kiwango chake utamchukia, lakini utakuwa umetimiza wajibu wako. Kwa hivyo munkar haikatazwi kwa moyo. Munkar haikatazwi kwa moyo, na isipokuwa huchukiwa kwa moyo. Nafikiri mmefahamu vile anavyouliza ndugu yetu, kwamba kuna baadhi ya ndugu zetu ambao kwamba wao wanatukhalifu katika mengi katika sunna, na hali zao tunajua. Na mtu akatazwe sehemu kama ile kuwarekebisha watu na kusema nasiha, hakuna jambo ambalo litakalo kukataza kutoa nasiha sehemu yoyote. Pale unapokatazwa pia wewe waweza ukatoa, lakini sasa ikiwa itakuja habari ya mkutano, ndio unasamia sasa kwa kuichelea, isitokee munkar zaidi ya ile utakayo kuikemea. Ufahamu vizuri. Na nikupe kitu kimoja. Kwa nini munkar ya bid'a mtume alikuwa kikemea kila siku? Kwa nini? Kwa sababu yule mwenye bid'a zile yeye huitakidi kwa ni dini, haitakidi kwamba ni kitu si katika dini. Ingawaje sasa naweza kukuambia kwa maana kitu fulani mimi sitakidi kama dini, ni maneno tu. Sasa ikiwa huitakidi kitu kama kile kama ni katika dini, kwa nini wewe wakufurusha mtu kwa kuacha kile kitu na kuikemea kile kitu wamtukia? Kwa nini? Na wewe huitakidi kwa nini? Kwa nini? hii ni dalili tosha kwamba wewe kile kitu ambacho kwamba ni munkar kwa kwewe ina manzila fulani, ina daraja fulani, inapendeza. Kwa hivyo hakuna ubaya pale kama pale mtu kwenda na kuzungumza, sioni ubaya wake. Hata mimi pia wameniomba wale jamaa, lakini wakati wangu mimi ni mdogo kidogo, nimetaadhar. Sasa kama kuna mmoja wenu ambaye wakati wake ni mzuri, baada ya dhuhuri pale akaenda kawaambia mawili matatu, hapana tatizo, inshallah itakuwa ni sawa. Na habibi, biyadi fabilisani, sasa turudi katika lugha. Moyo wakataza, moyo wakataza au amrisha? Moyo waamrisha, shekhe. Moyo haikatazi, shekhe. Anayekataza ni mtu, falyughayyirhu biyadihi, akatumia mkono akiwa ni mfalme. Huyu anayetajwa hapa falyughayyirhu biyadihi, si mimi na wewe? Mimi na wewe kwetu nyumbani, kwa sababu pale ndio wewe ni mfalme. Lakini ikiwa ni munkar am, ni mfalme ndio anayekutubiwa hapa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, falyughayyirhu biyadihi, atumie mkono wake mfalme. Fa in lam yastati fa bi lisani, akiwa hawezi kwa ulimi wake, ni mimi na wewe ambao tuweza kuzungumza. Fa in lam yastati fa bi qalbi, si mfalme uweze kuzungumza, chukia. Na kuchukia siko kukataza. Sasa ikiwa mtu yafanya munkar ukamnyamazia, ule mtu ataona kwamba umemkataza. Haya jamaa, umemkataza, atakufahamu kwamba umemkataza. Pengine anaweza kufahamu kwamba munga sasa maana kule kunyamaza kwako ni kama kumunga mkono, kama wanavyosema asukute dhulu ala riba, ikiwa si kila sehemu. Kule kunyamazia lile jambo laonesha kama waridhia lile jambo. Kwa hivyo narudi pale pale kwamba moyo haukatazi. Moyo huchukia. Ana swali lingine wewe bwana? Naam. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.